نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أعد للمتقين دار الخلد، دار النعيم، دار المقامة، وأعد للكافرين عذابا أليما. فقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال سبحانه لما أعد للكافرين: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي في نار جهنم، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. فعلى الإنسان العاقل أن يعد لنفسه دارا يسكنها بعد هذا الدار. أيها المسلمون، فهموني الله رحموني يقوم الله سبحانه وتعالى أم ينداك وولي ونكم شاء الله سبحانه وتعالى مكازي يمليلي مكازي يقدوم مكازي يفراحة ناوي مكازي يبيكو يا الله سبحانه وتعالى نامي أنداف والي ونكم كفور ونكزفينغ نعم ذاتي مكازي مبايا مكازي يني أذبكالي مكازي أمبايا الله تبارك وتعالى أميواندالي واتوها ونكفينغ مامرشو ياكي نمفوندشو ياكي hawataonja katika makazi hayo isipokuwa maji ya moto na miba mikali ya zakumu, usaha na damu zenye kunuka. Makazi mabaya watakwenda kuyaishi watu wenye kumuasi Allahu tabaraka wa taala baada ya kuondoka katika haya makazi ya dunia. Mwanadamu anapita katika maisha yake katika nyumba tatu: Nyumba la kwanza ni hii nyumba ya dunia, darul ibtida, darul ibtila, nyumba ya mitihani, darun la yatma'innu fiha ahad, nyumba ambayo hakuna mwenye kuishi kwa utulivu hata mmoja. Tajiri analia kwa upande wake na maskini analia kwa upande wake, mwenye afya analia kwa upande wake na mwenye maradhi analia kwa upande wake. Na nyumba ya pili ni nyumba ya kaburi, hapana budi kila mmoja ataingia, na wala hakuna mahala pa kukimbia. Makazi haya ya dunia na makazi ya kaburi. Na nyumba ya tatu ni darul akhirah, imma aljanna wa imma an-nar. Nyumba ya tatu ni nyumba ya akhirah, imma mtu aende akaingie peponi na imma mtu aende akaingie motoni. Wa na'udhu billahi minan nar, tunamuomba Allah atulinde na adhabu ya moto. Mwenye akili ni yule ambaye anayaandaa makazi mazuri ya kuishi kabla hajaendea makazi hayo. Makazi ya dunia ndiyo mahala pa kuandaa makazi yako mazuri ya akhera. Ikiwa utatengeneza vizuri katika dunia, utakwenda kupumzika katika akhera. Na ikiwa utachezea rasilimali ya uhai uliopewa na Allah, na rasilimali ya dini uliopewa na Allah, na usifanye maandalizi mazuri, hautakuwa na cha kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hautampata mtetezi atakayekusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba akatuleta katika hii ardhi, na akajalia kututengenezea mazingira ya mafungamano mazuri baina yetu sisi na yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Akatuletea dini na akaichagua dini ya Uislamu iwe ndio dini ambayo ameiridhia yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia akawatuma mitume waje kutufundisha na kutuelekeza namna ya kuiishi katika dini hii, na namna ya kuitumikia dini hii, na namna ya kuihifadhi dini hii. Na hii ni rasilimali kubwa sana tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qalilun man ya'tabiruha, ni wachache wenye kuizingatia rasilimali hii. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza katika Qur'ani akatuambia, alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum dara albawar. Je, huwaoni ewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wale watu ambao wamebadilisha neema waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya dini, neema ya Uislamu, badala ya kuitumia neema hiyo vizuri, wao wakachagua neema ya ukafiri, wakachagua nakma, balaa ya ukafiri, na wakaiacha neema ya Uislamu. Wakaona mfumo wa maisha ya kikafiri ni mfumo bora zaidi, na maisha yake ni bora zaidi kuliko maisha ya Kiislamu. Wa halu qaumahum dar albawar, wakapelekea kuziangamiza familia zao na nafsi zao. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, khalaqana Allah subhanahu wa ta'ala wa awjadana fi hadha alalam, ametuumba Allah subhanahu wa ta'ala na akatuleta katika huu ulimwengu na akatutengenezea mazingira mazuri. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, waltandhur nafsun ma qaddamat lighad, na ichunguze nafsi ya kila mmoja kile ambacho imetanguliza katika matendo yaliyokuwa mema ambayo yataweza kuisaidia nafsi hiyo katika maisha ya kesho akhera. Kila mmoja anawajibika kuangalia yale ambayo amekwisha tanguliza katika matendo mema na yale ambayo amekwisha tanguliza katika matendo mabaya, na afanye marekebisho mapema kabla ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani utakaporudi kwa Allah tabaraka wa ta'ala, hautakuwa na jambo la kukusaidia, wala hautakuwa na kitu na mtu anayeweza kukusaidia isipokuwa ni kile ambacho umekitanguliza katika maisha yako haya dunia, ukafanya mema yatakayokusaidia katika maisha yako ya akhera. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, ittaqullaha, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Walitandhur nafsu ma qaddamat lighad, na ichunguze nafsi ya kila mmoja yale ambayo imetanguliza kwa ajili ya kesho. Ikiwa umetanguliza khairi, utaikuta khairi mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, na ikiwa umetanguliza shari, utaikuta shari mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikiwa hali iko namna hiyo na bado umepata uhai, basi ni nafasi ya kurejea na kutumia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, na anasamehe madhambi yote kwa waja wake. Kwa yule ambaye atatumia akarejea kwa Allah na akalazimiana na njia ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول سبحانه وتعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى آمرا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته أكيوا لمويكم وامرشا متمواك محمد صلى الله عليه وسلم نفيا أكي امرشا أمواك. أنا سمع الله سبحانه وتعالى فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مسبح ملواك فسبح كواني متم يكم سبح الله تبارك وتعالى بحمد ربك وصفان جامز ملواك الله سبحانه وتعالى واستغفره نكواني متم يكم تاكم سماها الله سبحانه وتعالى إنه كان توابا. حقيقة يا الله سبحانه وتعالى نمينجي وكفبال توبة kutoka kwa waja wake. Waqala subhanahu wa ta'ala, na pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Na hakika mimi Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ninasamehe sana kwa yule ambaye atatubia makosa yake baada ya kutubia makosa yake akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala akadumu kutenda matendo yaliyokuwa mema na kulazimiana na maongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah ametangaza msamaha, na Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza tuwe ni watu wenye kurejea kwa Allah na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtaka Allah msamaha katika yale ambayo tunayakosea katika maisha yetu ya kila siku. Rawa a'immatul hadith, wamepokea maimamu wa hadith pale ambapo alipoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam suratul Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أكم سكي أمتوم صلى الله عليه وسلم أنا بسمامة كتصالة أكي ركوع أكاوى نسيمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي نا أكي سجود فيها أنا رديها يا منينو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. Alipomaliza sala Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha akamuuliza, nimekusikia unayasema maneno ambayo haukuwa ukiyasema hapo mwanzo. Akamwambia, ameniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala nimsabihi na nimtake msamaha, na sura hii imeteremka mwishoni mwa uhai wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kionyesha kwamba mwanadamu anawajibika kuwa ni mtu mwenye kumsabihi Allah na kurejea kwa Allah na kumuomba Allah msamaha. na akawa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam mara nyingi anapokuwa amerukuu katika swala zake na pia anapokuwa amesujudu katika swala zake akirudia haya maneno ya ta'awwal al-Qur'an akiwa anafasiri Qur'an aya ambazo ameteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala zikimtaka amtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتكفكوا متمويت صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما سمه وما ذنبياك أن يتنبليا نعم سمه وما ذنبياك يتكيقوا جنبيلي وهو دائم يستغفر ربه لأي مدوات نمتكم سماها ملواك الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا معشر المسلمين إن واجبك جويت سيسو إسلام أن نستغفر الله سبحانه وتعالى في جميع أحوالنا كمتكم سماها الله سبحانه وتعالى كاتك حال زيت زوته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيحي حديثي فمتمويت صلى الله عليه وسلم أكسيما توبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا مفانكيو نكفاولو سيكو يقيانا نفايول يمتو أمباي أتاكوكا دفاري لكي لمجاء استغفاري نيندي أكمتاك الله سبحانه وتعالى مستماها كلا موجهات ونواجبك أن يعود لسانه kuzoeza ulimi wake istighfaran kuwa mwingi wa kuleta msamaha na kuomba radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mwanadamu ni mwingi wa kukosea na mwanadamu hasalimiki na makosa, na hasa katika sisi ambao tunaishi katika zama kama hizi ambazo kathura fihi al-maasi yamekithiri maasi. وقد قال سلفنا الصالح ومسهم ومويت وليتنبليا المعاصي بريد الكفر معاصي ndio bahasha ya ukafiri maasi ndio bahasha ya ukafiri yani mtu kadri anapozidi kufanya maasi ndivyo anavyoendea ukafiri na ushirikina waliaadhu billah atulinde Allah subhanahu wa ta'ala na ukafiri na ushirikina enyi waislamu bali pia الله تبارك وتعالى ameeleza ndani ya Qur'an faida nyingi sana za kumtaka Allah msamaha. Akatuambia Allah subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Miongoni mwa faida za kuleta istighfar Allah subhanahu wa ta'ala sema katika surati Nuh istaghfiru rabbakum muombeni msamaha mola wenu innahu kana ghaffara hakika yeye mola wenu Allah tabaraka wa ta'ala ni mwingi wa msamaha atakusameheni makosa yenu makubwa na madogo. Lakini pia yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara atakuteremshieni kutoka mbinguni maji mazuri ya mvua yatakukuja kuotesha mimea yenu na mkapata afya nzuri na makazi mazuri katika ulimwengu huu. Lakini pia wayumdidukum bi amwalin wa banin mkileta istighfari kwa wingi Allah tabaraka wa ta'ala ni sababu ya kujalieni kizazi, mtapata kizazi kingi, mtapata watoto wengi kwa sababu ya kuleta istighfar. Lakini pia mtapata uchumi mzuri kwa sababu ya kuleta istighfar. Yani haya maisha magumu, watu kukosa watoto, kizazi kuwa cha taabu ni kwa sababu ya maasi. Watu wakirudia kwa Allah tabaraka wa ta'ala atawafungulia milango ya riziki, lakini pia atawaletilia baraka katika maisha yao. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ترجيك الله سبحانه وتعالى نتمتاكم ولويتم سماها نتدومك كيبادة تفهم يقوام كيونغانيش كيكوة بين يتسيسنا الله تبارك وتعالى نهي ديني وإسلام dini ambayo Allah ameridhia iwe ndio dini yetu sisi na ndio dini ya mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, na haya ndio maisha yanayoridhia Allah tabaraka wa taala. Hatusalimiki na makosa, Hakuna anayesalimika na makosa, na watu wanatofautiana katika ukosaji, na Allah ni mwingi wa msamaha. Ametangaza kusamehe, amefungua mlango wa tauba, basi watu watubie kwa Allah tabaraka wa taala na wamuombe Allah msamaha, ili apate kutuondolea maradhi, apate kutuondolea ukame, atufungulie kizazi na atufungulie riziki zetu. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.